گردی سبدم گرد مول کنم بای خامون کنم شور میشهنم حواظ کو برم زنابین که مجلس که امیلی مناسب نیه بورم از من بله خاموش ہو جائے اور جو یہاں کھڑا ہے وہ وہیں بیٹھ جائے یہ دین کیا ہے یہ سراسر ادبی ادب ہے اور با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب آدمی کو جو کچھ ملتا ہے وہ ادب سے ملتا ہے اگر بھائی بہن اپنے استاد کا ادب کرے تو اللہ جل شانہ علم کی دولت سے مالا مال فرما دیتے ہیں اولاد اپنے ماں باپ کا ادب کرے تو خدا پاک رزق سے نوازتے ہیں ایسے ہی اگر ہم دین کی مجلس کا ادب کریں گے سکون وقار کے ساتھ رہیں گے عملوں کے اندر اپنا آپ کو جوڑیں گے تو خدا پاک ہدایت سے مالا مال فرما دیتے ہیں ہدایت ملے گی تو دنیا میں بھی چمکیں گے آخرت کے اندر بھی بنتیں گے اللہ نے ہمیں دینی سیکھنے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے یہ دین کیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو زندگی گزارنے کا مبارک طریقہ اللہ کی طرف سے لے کر تشریف لائے وہ طریقہ ہے زندگی ہماری زندگیوں میں آ جائے بھائی یہ دین ہے دین آسان دین کا سیکھنا آسان دین پر چلنا آسان لیکن آج ہماری طبیعتیں دین سے بہت دور ہیں آج ہم دین کی چیزوں میں دین کے اندر غفلت برتتے ہیں دنیا کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں حالانکہ کام آنے والی چیز وہ دنیا نہیں ہے کام آنے والی چیز وہ دین ہے دین ہے تو سب کچھ ہے اور اگر دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اگر دنیا ہم نے حاصل کر لی تو کئی دن کی اللہ جل شانہ ہم والوں نے اس دنیا کو ختم ہونے کے لیے پیدا بنایا ہے یہ تو کچھ دن کی دنیا ہے یہ ختم ہو جائے گی اور آخرت کے اندر اگر آدمی غفلت کے اندر یہ زندگی گزار دے تو آخرت کے اندر خالی ہاتھ رہ جائے گا لیکن اگر دینی زندگی بنائی دین پر چلا تو دنیا کے اندر بھی چمکے گا اور آخرت کے اندر تو کامیابی ہی دین پر ہے اور بھائی وہ سیکھنے سے آتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالی ہمارے لیے نمونہ ہے جو جتنا اپنے آپ کو اس نمونے کے مطابق بنائے گا خدا کا بھی محبوب بنے گا اور نبی کا بھی دلارا بنے گا ہمارا ہر عمل ہماری بود و باش ہماری رہن سہن ہمارا کھانا پینا ہمارا لباس ہماری شادی بیاہ یہ سب نبی کے طریقے پر ہو جائے بس یہی دین ہے اگر ہم نبی کے طریقے پر ان چیزوں کو لائیں گے تو خدا پاک اس کے اندر برکت نصیب فرمائے گا اللہ جل شانہ اس کے اندر سکون نصیب فرمائے گا نبی کے طریقے کے اندر سکون ہے نبی کے طریقے کے اندر برکت ہے نبی کا طریقہ چھوڑ کر نہ سکون حاصل ہوگا نہ برکت حاصل ہوگی جی چاہیے من مانی نفس شیطان کے چھٹبیا بنے ہوئے ہیں اسی واسطے پریشانیاں اسی واسطے حیرانیاں گھسی پڑی بس اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرما لے اور ہمیں نبی والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما لے بہت آسان ہے بہت آسان ہے صرف ارادہ کرنے کا اور عزم کرنے کا عزم کرنا ہے آدمی ارادہ کرنے ٹھان لے کہ مجھے جو ہے اپنی زندگی نبی کا رکھنا رکھنی ہے تو اللہ جل شانہ مدد فرماتے ہیں اور اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں اور آدمی بھائی ارادہ ہی نہ کرے عزم ہی نہ کرے قدم ہی نہ اٹھائے تو خدا کی ذات عالی تیری یاد ہے سبب ہے وہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ انسان کون سے گھرے میں اور کون سے گھیرے میں جا کر گرے بس اللہ کے انسان ہو ہم سب کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے جتنی ضرورت ہے خیر و عافیت کے ساتھ اس کو پورا فرمائے دنیا کی زندگی بھی چین سکون سے گزروائے اور آخرت کے اندر اپنے فضل سے اپنے کام سے بڑا فرماوے. اب جو ہے یہ جنتا ہے 500 کے قریب نتا ہے, ان کو مختلف جگہ کے اندر تقسیم کیا گیا ہے, کچھ یہاں ہوں گے کچھ کسی میدان میں دوسری جگہ ہوں گے. یہاں سے خطبہ پڑھا جائے گا, اس کے بعد یہ یہاں پہ قبول ہوگا. سارے مجمع سے ایک درخواست ہے, سکون کے ساتھ اسی طرح بیٹھا رہے اور اپنی تسبیحات کو بڑھتا رہے. جیسا کل بتایا تھا کہ بھائی عصر کے بعد کا وقت بہت قیمتی وقت ہے, اس میں تھوڑی دیر اللہ کو یاد کرنا, یہ خدا پاک کو بہت پسند ہے. اس لیے ان تسبیحات کا اہتمام کریں. یہاں پر لڑکا اور لڑکی والا یہ آوے, اس کے علاوہ اور کوئی نہ آوے. سمجھنے میں شور ہو یا ہنگامہ ہو یا جائے, بلکہ سمجھدار بیٹھے رہے, تسبیحات کو پڑھتے رہے. کس لڑکے کو بلایا جائے, لڑکا اور لڑکی والا آئے یہاں پر قبول کے بعد سر وہ وہاں چلا جائے. عمل کریں گے ان شاء اللہ, اللہ ہم سب کو قبول مشغول جی کون ہے بھائی آپ ہیں محمد اکمل آپ بھائی کیا نام ہے بہن کا پوچھ کر آئے بھائی محمد اکمل کی زائد حدیث آیا گا تو بہت 5,000 روپے مہر کے تمہارے نکاح میں گیا تم نے اس کو قبول کیا میں نے اس کو قبول کیا جو پوچھا چلیے حسن ابن مدین لڑکی کے والد ہے ابو اویس بس وہیں رہیے بھائی سب نہ جاؤ بس وہیں رہو بھائی پیار جاؤ چنتا بنا رہے بھیا محمد چاویز تیار رکھا محمد چاویز بھائی سال پورا کر کے جائیے رخصتی کرانے کا بھی سال کا ٹائم میں پڑ جائے یہی بات ہے محمد چاویز ابو لویس آپ کی بیٹی جی آپ بھائی وکیل کون ہیں